turyści pokazali, że pamiętają o bohaterach, którzy 74 lata temu walczyli o wolność. Za pół godziny uroczystości na warszawskiej Woli, przy największym w Polsce cmentarzu wojennym. O rocznicy powstania pamiętali także Polacy w Londynie. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Przez cały dzień w Warszawie trwały uroczystości w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W godzinę W powstańcy, mieszkańcy, przedstawiciele władz zebrali się przy pomniku Gloria Victis na Wojskowych Powązkach. W centrum Warszawy zebrały się tysiące osób, gdy zabrzmiały syreny. Przechodnie zatrzymywali się, żeby w ten sposób oddać hołd tym, którzy walczyli o wolny kraj. Ciary chodzą po plecach, jak zabrzmią syreny i rozpalą ci młodzi ludzie flary. I że ci ludzie tak pamiętają o tym, naprawdę jest to wzruszenie. Takie też podziękowanie za to. Pamiętamy. Cześć i chwała bohaterom. Chwila zadumy. Jak co roku trzeba upamiętnić bohaterów. W 362 miejscach stolicy, w których rozegrały się ważne, często dramatyczne momenty powstania, stanęli dziś harcerze. Pełnili wartę honorową i opowiadali o nie tak dawnej historii. Znajdujemy się w miejscu pamięci. Tutaj doszło do wymiany ognia pomiędzy oddziałami pogotowia powstańczego socjalistów, a niemieckimi żołnierzami. Polscy żołnierze ostrzeliwali samochód należący do Luftwaffe i to było około godziny 13.50. Rozdajemy przypinki ze znakiem Polski Walczącej. Zawsze pamiętam z rodzicami na 1 sierpnia na godzinę 17 zawsze sterowaliśmy na baczność, ponieważ jesteśmy warszawiakami z krwi i kości, więc dla nas ten symbol jest naprawdę bardzo ważny. Taki przejaw tego, że się pamięta o tym, że jacyś ludzie oddali życie za to, żebym ja teraz mógł żyć w Polsce. Obchody rocznicy powstania jeszcze się nie kończą. Za pół godziny uroczystości na warszawskiej Woli, gdzie w ciągu kilku pierwszych dni powstania Niemcy zabili nawet 65 tysięcy dzieci, kobiet i mężczyzn. Przy pomniku polegli niepokonani jest Mariusz Pieśniewski. Tu na cmentarzu powstańców Warszawy oprócz władz miasta są powstańcy, ale to uroczystość otwarta także dla wielu mieszkańców stolicy. W cieniu drzew obserwują oni zapalanie zniczy przed pomnikiem polegli niepokonani, pomnikiem, który powstał na kościach nierozpoznanych tysięcy ofiar powstania. To miejsce, które przemawia do wszystkich uczestników tej wieczornej uroczystości, chociaż wielu z nich sami nie uczestniczyło, nie było uczestnikami powstania warszawskiego. Są tu dziś, bo jako warszawiacy czują, że to ich obowiązek pamiętać o bohaterach i ofiarach rzezi na Woli. Każdy Polak powinien to docenić i tu być. To jest jednocześnie dla młodzieży, no, żeby tą historię jednak toczyli. Na tych uroczystościach bardzo współczuję wszystkich, no i kłaniam się nisko tym powstańcom wszystkim. Także trzeba pamiętać, pamiętam także naprawdę na każdych uroczystościach jestem. Od 35 lat mieszkam w Warszawie z wnukami, żeby poznali historię. Nie, żeby pamiętali. Zginęło tu dużo ludzi i walczyli o Polskę. A uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia znicza, także międzyreligijnej modlitwy, rozpocznie się tuż przed zachodem słońca. I to też niezwykłe wrażenie, kiedy zachodzące słońce przedziera się przez rysy pomnika polegli niepokonani. I to już za niecałą godzinę na cmentarzu powstańców Warszawy na warszawskiej Woli. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. O tym, jak wyglądały pierwsze godziny powstania warszawskiego, wspominają ci, którzy brali udział w walkach powstańcy. Jerzy Majkowski, batalion Gustaw, kompania Anna. No to była radość, że wybuchło wreszcie powstanie i że będziemy walczyć. Niemcy przyczyniali się do tego znakomicie, dlatego że ten terror, jaki był, skłaniał nas ku temu, żeby podjąć rękawice i walczyć z wrogiem. Gębić Witold, pseudonim Sagan. Nie chciałbym być bohaterem, ale w pierwszym dniu był ten entuzjazm, że widzi się te opaski biało-czerwone, nie widzi się Niemców, widzi się naszych. Jest wolność. Ale potem się zaczynało coraz większy smutek. Coraz bardziej koledzy zaczęli różni odchodzić, ranni, ginęli. W trwających ponad 2 miesiące walkach zginęło około 18 tysięcy powstańców i ponad 100 tysięcy cywilów. O rocznicy powstania warszawskiego pamiętali Polacy w Londynie. Było nabożeństwo, a powstańcy żyjący na Wyspach spotkali się jak co roku w polskim ośrodku społeczno-kulturalnym. Uroczystość rozpoczęły się mszą święta w kościele świętego Andrzeja Boboli. A po mszy uroczysty obiad, spotkanie w gronie ludzi, którzy przeżyli powstanie. To tradycja licząca już ponad pół wieku. Maria Golasowska z Poland Street, stowarzyszenia współorganizującego dziś te spotkania, mówi, że w tym roku będzie 130 osób. Bo przychodzą młode pokolenia i przyjaciele, ludzie, którzy chcą pamiętać o powstaniu. Coraz bardziej się docenia jako bohaterski czyn. W ostatnich latach temat rocznicy przebija się coraz częściej do świadomości Brytyjczyków. Piszą o tym media, kiedy zamiera całe miasto. Dla polskiego Polskiego Radia, Adam Dąbrowski, Londyn. Dodajmy jeszcze, że za godzinę na Placu Piłsudskiego rozpocznie się wspólne śpiewanie piosenek powstańczych, a o 21:00 na Kopcu Powstania Warszawskiego zapłonie ogień pamięci. Czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Legia Warszawa w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów, to już wiemy. Ale konsekwencją tej porażki w dwumeczu ze Spartakiem Trnawa jest kolejna niewiadoma. Kto teraz poprowadzi Legię w walce o Ligę Europy i Ekstraklasę? Skąd takie pytanie? Ano stąd, że zarząd klubu nie wytrzymał i zwolnił Deana Klafuricza. Pierwszym trenerem Legii Chorwat był nieco ponad 3 miesiące, no i dla niektórych to i tak było zbyt długo. Kto w jego miejsce? Najczęściej i najgłośniej wymienia się Adama Nawałkę. To byłaby nie najgorsza opcja, mówi były piłkarz Legii Tomasz Sokołowski. Patrząc, jak pracował wcześniej w klubie w Górniku Zabrze, później te 5 lat z reprezentacją zebrał dużo doświadczenia, to trzeba się cieszyć z tego. A czy tak zapadnie decyzja, czy dojdą do porozumienia i prezes Niedłowski, czy on widzi tutaj trenera na Nawałkę, czy ewentualnie innego, no to gdzieś są spekulacje. No może duża jest w tym prawdy, bo tak na rynku, no to jest jakby tutaj łakomym kąskiem dla Legii. A czy on będzie chciał, czy się porozumią? Dużo czasu nie ma, żeby to wszystko poukładać i trzeba podjąć znowu trudną decyzję. W sobotę Legia zagra z Lechią, a na ławce trenerskiej zobaczymy Aleksandra Wukowicza. Po piłce Formuła 1 i bardzo dobra jazda Roberta Kubicy na Węgrzech. Polak w porannej sesji na torze Hungaroring był drugi, przegrał tylko z Kimim Raikkonenem. Ostatecznie po całym dniu był szósty, ale po południu już nie jeździł i nie miał okazji się poprawić. No to teraz sprawdźmy, czy naszym siatkarzom trening idzie tak dobrze jak Kubicy. Reprezentacja w Zakopanem przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które już we wrześniu. W ostatnich dniach z Polakami trenował Kubańczyk Wilfredo Leon, który za rok dołączy do naszej kadry. Mówi Michał Kubiak. Wilfredo był z nami 4 dni, my się z tego bardzo cieszymy, jest na pewno niesamowitym zawodnikiem i jednym z najlepszych na świecie, to nie podlega jakiejkolwiek wątpliwości, natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że mamy przed sobą turniej, na którym jego nie będzie i musimy sobie poradzić bez niego. Polacy na mistrzostwach zagrają w grupie D z Bułgarią, Iranem, Kubą, Finlandią i Portoryko. I na koniec raz jeszcze siatkówka, choć przy takich temperaturach na zewnątrz chyba lepiej zagrać w nią na plaży. Kinga Kołosińska i Katarzyna Kociołek wygrały swoją grupę i awansowały do 1/8 World Touru w Wiedniu. Jutro turniej rozpoczną też panowie. Zagrają pary Kantor Łosiak, a także Fijałek Bryl. Duet Prudel-Szałankiewicz odpadł w kwalifikacjach. Jutro po południu możliwe burze i przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwy także grad. Najmniejsze prawdopodobieństwo burz na krańcach północno-wschodnich. Temperatura nie pozwoli, proszę Państwa, odetchnąć. Ta maksymalna od 27, od 30 na południowym i północnym wschodzie. Do 30-33 na przeważającym obszarze kraju i nawet 34 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Magdalena Dercz, Darek Pieruch i Patrycjusz Wyżga. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za ostatnie 3 godziny w studiu. Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Która na pewno przyniosła mnóstwo chłodnej, lodowatej muzyki z dalekiej Islandii na przykład, albo z odległej Skandynawii. Polacy lubią taką muzykę, prawda? Taką właśnie z Islandii na przykład. Czytałam ostatnio o tym, jak doszło do tego, że Sigur Rós stało się takim popularnym zespołem w Polsce i mam też przyjaciół, którzy są teraz w Danii, bardzo sobie chwalą pobyt tam na Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę tej płyty, ale fantastyczny, niesamowity soundtrack do życia praktycznie. Agoetis Byrin. Ale ja akurat mam dzisiaj taki pomysł, że zagramy wyłącznie polskich artystów i myślę, że to będzie fajna przygoda, niekoniecznie chłodna, ale z pewnością bardzo taka nastrojowa. Będziemy nasłuchiwać. Dziękujemy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Start 4 sierpnia w Krakowie. Meta 10 sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Najlepsi kolarze świata odwiedzą także Katowice, Zabrze, Szczyrk, Bielsko-Białą, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

Twój amerykański idol ma czterech ghostwriterów. Jak ci zasnęły podejrzenia, obudź je. Milionerzy w Stanach bawią się w gangsterów. Leją wodę, to już jakaś powódź jest. A gangsterzy w teledyskach chcą udawać milionerów. Bo w tym niemożliwym świecie nikt już nie chce być kim jest. To nie Gambino, ale każdy kręci serial. Więc zapamiętaj, zanim rzucisz nas na rzutnik. Niechaj przynajmniej będzie dobra reżyseria. Ja mam wrażenie, że mnie kręci Stanley Kubrick. To nie Gambino, ale każdy jest aktorem. Pamiętaj o tym, zanim kupisz na nas bilet. Sam mam wrażenie, że zaraz o tym zapomnę. Pamiętaj tylko, że to wszystko jest na niby. Oh shit, I was tricked. Another round? Yeah, another spot, water and... Gdyby była wielka gra na temat najnowszej płyty tego Hemingwaya, Café Belga, to nieskromnie powiem, że mogłabym zająć dobre miejsce w takim konkursie, bo po wysłuchaniu milion razy tego albumu na prośbę nieznoszącą sprzeciwu dzieci w ciągu 11 dni, naprawdę mam ją opanowaną w wielu szczegółach, ale będąc na wakacjach z dala od internetu i z ograniczonym dostępem do telefonu, strasznie cały czas chciałam wrócić do Warszawy, chciałam wrócić do Trójki, żeby wyjaśnić sprawę tego wersu, który tutaj się pojawia. Być może zapadły te słowa w uszy, taką mówi o tym, że miał 11 lat, kiedy przyszedł do Trójki na koncert Fisza, Emadę, Łony i Webera. A zatem, odwijając taśmę do tyłu, musiało to być w roku 2001-2002, w zależności od tego, kiedy się obchodził urodziny. No i rzeczywiście, poszukiwania. Jeszcze nie udało mi się znaleźć zapisu tego koncertu, ale już wiemy. I teraz cytuję za Onetem, który donosił 13 marca 2002 roku. Uwaga, to było wydarzenie bez precedensu, tak przynajmniej nazwał to, co zdarzyło się wieczorem 11 marca w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej Paweł Kostrzewa. To właśnie on wpadł na pomysł pierwszego w dziejach programu trzeciego występu na żywo hip-hopowego wykonawcy. Zaszczytu tego doznał Fish, ale zanim, i tutaj artykuł bardzo szczegółowo opisuje, to w ogóle jest fenomenalne, że w roku 2002 ktoś napisał gigantyczną recenzję koncertu, który odbył się w studiu Trójkowym, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale nie będę teraz cytowała całej opowieści. W każdym razie autor tej recenzji, ukrywający się pod pseudonimem Art, donosi, że zanim Bartek Waglewski pojawił się na scenie w towarzystwie DJ-a MAD, to wcześniej na scenie pojawili się dwaj panowie, czyli Łona i Weber, i DJ Twister za gramofonami. Grali utwory z wydanej pod koniec 2001 roku płyty Koniec Żartów. No a potem recenzent przechodzi do opisu tego, co się działo podczas koncertu Fisza. Niesamowita historia. Dwa zdania, dwa wersy utworu Wszystko na niby tak o Hemingwaya, a można się dokopać do bardzo ciekawej historii na temat miejsca, w którym teraz siedzę, na temat muzyki, którą bardzo lubię, a co więcej, mam nadzieję, że uda mi się także dotrzeć do zapisu tego koncertu i to już samo to wyobrażenie bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Wpada w meta sieć.

Nagranie Sarny pochodzi z płyty Drony, Fisza, Emadę i Tworzywa. Tutaj tekst Bartka Waglewskiego, ale także wiersz Wojtka Bonowicza w wykonaniu autora. W związku z tym teraz na naszej antenie pojawi się jeszcze jedna poetka. Zespół Manam podaje dla porządku tytuł nagrania Blue Scory, ale ta wersja to wersja przygotowana przez Old Spice'a. Postanowiłam także w programie alternatywnym, bo robię to już od 2 tygodni w programie PS, przywołać świat stworzony przez oficynę The Very Polish Cutouts, oficynę, która właśnie, kiedy działała, zajmowała się także takim międzypokoleniowym połączeniem stare, czy też starsze, klasyczne polskie utwory, no i producenci, którzy tworzyli, produkowali ich nieco nowsze wersje. Nie mogę. Ciekawa jestem, kto na raz, dwa, trzy wskaże tytuł oryginału. Jestem tu, jestem tam, Klaus Mittwoch w wersji przygotowanej przez Mentala, The Very Polish Cutouts. To jest oficyna i to jest wielka, wielka przygoda, także erudycyjna, którą polecam w wolnej chwili, gdyby ktoś miał ochotę, a teraz Agnieszka Obszańska. A może by tak iść na koncert wraz z budzącymi się ptakami? Teren. Kultura. Okazji mamy sporo, chociażby na festiwalach, ale ja mam dzisiaj inną propozycję. Zdrzask. Koncerty o wschodzie słońca. To już kolejna edycja cyklu, który proponuje nam Muzeum Rzeźby imienia Ksawerego Dunikowskiego w Królikarni w Warszawie. Zawsze w parku i zawsze z artystami, którzy nie boją się eksperymentować. To przenieśmy się już do Królikarni. Podczas wrzasków, które w tym roku w Muzeum Rzeźby w Królikarni organizujemy po raz piąty, jest to piąty rok z rzędu, przechodzimy przez bardzo różne gatunki muzyczne, więc klucz wyboru muzyków jest bardzo szeroki i najogólniej można by go określić jako muzyka, która wpasowuje się w tą taką wrażliwą porę poranka. Idea całego cyklu skupia się na tym, że staramy się w nim odpowiedzieć na taką potrzebę wrażliwości naszego ciała, naszego zmysłu słuchu, zmysłu wzroku o tej godzinie, w związku z czym jest to muzyka czasami prowadząca nas w jakieś nieoczywiste rejony. Mówi Anna Miczko, kuratorka cyklu. Wszystkie koncerty podczas wrzasku odbywają się w parku. To jest taka zasada, której nie łamiemy, nawet jeżeli aura jest niesprzyjająca. I chodzi o to, żeby ta muzyka jakoś zaistniała, ale też nie zagłuszyła tych okoliczności dźwiękowych i wizualnych parku. Park Królikarni wokół pałacu nie należy do największych parków w Warszawie, ale jest na tyle duży i na tyle jakby odgrodzony od ulicy, że jest w stanie wytworzyć sobie jakiś taki swój własny mikroklimat. I w zasadzie bardzo ładne jest to, że każdego miesiąca, ponieważ wrzask odbywa się w miesiącach letnich, od maja do sierpnia najczęściej. W każdym miesiącu te okoliczności też się zmieniają, ponieważ troszeczkę zmienia się godzina koncertów, ponieważ zawsze jest uzależniona od godziny wstawania słońca, a za tym idzie też na przykład zmiana ptasich wykonawców, czasami też ich wtrącanie się w występ. A tegoroczny cykl krąży wokół głosu jako niesamowitego narzędzia, którego wykorzystanie chociażby w muzyce czy teatrze nie zna ograniczeń. Od szeptu, improwizacji, naśladowania dźwięków po odtworzenie melodii czy krzyk. Kolejne spotkanie z cyklu Wrzask już niedługo, bo 12 sierpnia. Tego dnia w parku w Królikarni pojawi się artystka, która z głosem potrafi czynić prawdziwe cuda. Tak, Barbara Kinga Majewska jest wspaniałą śpiewaczką i przygotowuje ona wykład, ponieważ Basia też zastanawia się nad głosem, jest dla niej podstawowym narzędziem pracy. Jej praktyka wiąże się też z bardzo dużym namysłem nad głosem od strony psychologicznej, od strony neurologicznej. Tutaj 12 sierpnia podczas swojego występu na Brzasku Basia zaprezentuje wykład performatywny pod tytułem Doppelganger, gdzie będzie właśnie zastanawiała się nad postacią takiego złego brata bliźniaka, naszego mrocznego sobowtóra i będzie to wykład na dwa głosy, ale ona będzie autorką każdego z tych głosów. Jak to możliwe? Wszystko wyjaśni się już 12 sierpnia na kolejnym spotkaniu z cyklu Wrzask. Czas 5 rano. Miejsce warszawska Królikarnia. A ja zapraszam. Ranny ptaszek, Agnieszka Obszańska. To my teraz nieco mocniej. We'll be right back.